Şifa dolsun dert kabı, bitsin matın azabı. Şifa dolsun dert kabı, bitsin matın azabı. Hak düşmanı kitabı, yırtalım gel kardeşim. Hak düşmanı kitabı, yırtalım gel kardeşim. Küfre batmış halimi, zehir olmuş ilimi. Küfre batmış halimi, zehir olmuş ilimi. Fitne saçan kalemi, kıralım gel kardeşim. Fitne saçan kalemi, kıralım gel kardeşim. Sorma bana durağı, hedef ulvi aşk bağı. Sorma bana durağı, hedef ulvi aşk bağı. Boynu bükük sancağı, açalım gel kardeşim. Boynu bükük sancağı, açalım gel kardeşim.